sa hindi inaasahan. Pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagtutong damang-dama na ang ugong nito. Hindi pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyag ka ng iyong matang, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di pa patulan ang pagsuyong ng gulang at tayong umaasang hilagat kanluran? Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. San nga ba patungo? Nang kaya ba ka na hiwagaan na ang bagyo ng